बेशक परहेज़गार बागन ऐं चिश्मन में हूंदा। फ़रिश्ता चवंदा, तव्हां बिश्त में सलामती ऐं अमन सां दाख़िल थियो। ऐं असीं बिश्तनि जे दिलनि मां कीने खे ॿाहिरि कढंदासीं, इहे पाण में भाउर थी तख़्तनि ते हिक ॿिए जे साम्हूं थी वेंदा। لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين उन्हनि खे बिश्त में का बि तकलीफ़ न पहुचंदी ऐं न ई उहे बिश्त मां ॿाहिरि कढिया वेंदा। نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم رسول عربی तव्हां मुंहिंजे बाननि खे ॿुधायो त बेशक आऊं ई गफ़ूर रहीम आहियां ऐं बेशक मुंहिंजो अज़ाब ई दर्दनाक अज़ाब आहे। ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ऐं तव्हां पंहिंजी उमत खे हज़रत इब्राहिम जे महिमाननि जी ख़बर ॿुधायो, जॾहिं उन्हनि फ़रिश्तनि इब्राहिम वटि पहुची अस्सलाम अलैकुम चयो, इब्राहिम चयो बेशक आऊं तव्हां खां ख़ौफ़ करियां थो। قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم فرشتن چيو تو خوف نہ کر بيشڪ اسين توکي گھڻي علم واري پٽ جي مبارڪ ڏيو ٿا قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون ابراهيم چيو ڇا توهان مونکي پير سني ۾ مبارڪ ڏيو ٿا تو هاڻي توهان مونکي कहिड़ी मुबारक ॾियो था। قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فرشتنی چيو اسين توکي سچي بشارت ڏيو ٿا پوءِ تون نااميدن مان نه ٿي۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون حضرت ابراهيم چيو رب جي رحمت مان گمراهن کان سواءِ کير نااميد نٿو ٿئي۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم چيو اي فرشتا توهان ڪهڙي ڪم سان آيا آهيو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين فرشتن چيو بيشڪ اسين هڪ مجرم قوم ڏانهن عذاب لاءِ موڪليا ويا آهيون۔ الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين लूत पैगंबर जे खानदान खां अलावा बेशक असीं लूत जी घरवारी खां अलावा संदसि समूरे खानदान खे निजात ॾींदासीं, बेशक इहा हलाक कयलनि मां हूंदी। فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ पोइ जॾहिं हज़रत लूत वटि फ़रिश्ता यानी अज़ाब वारा आया, लूत फ़रिश्तनि खे चयो बेशक तव्हां नावाक़िफ़ माण्हू आहियो। قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فرشتن چيو بلڪ اسين تو وٽ اهو عذاب کڻي آيا آهيون جنهن ۾ اهي شڪ ڪندا هئا، ۽ اسين تو وٽ سچ کڻي آيا آهيون ۽ بيشڪ اسين فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون پوءِ تون پنهنجي گھر وارن کي رات جي حصي ۾ ٻاهر ڪڍي وڃ ۽ تون انهن جي پويان وڃ ۽ توهان مان ڪو پويان ڦري نه ڏسي ۽ توهان اوڏان هليا وڃو جڏهن توهان کي حڪم ڪيو ويو آهي۔ وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ۽ اسان لوط کي اهو فيصلو ٻڌائي ڇڏيو ته تحقيق صبح جي وقت انن جي پاڙ پٽي ويندي۔ وجاء اهل المدينه يستبشرون ۽ شهر صدوم وارا کشتی آیا۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط چيو تحقيق इहे मुंहिंजा महिमान आहिनि, पोइ तव्हां मूंखे शर्मिंदो न करियो ऐं अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ करियो ऐं मूंखे ख़्वार न करियो। हिननि चयो, छा असां तोखे ॿियनि जे मामले में पवण खां मन न कई हुई? लूत चयो, इहे मुंहिंजूं नियाणियूं आहिनि, जेकॾहिं तव्हां ईअं करणु चाहियो था। पोइ रसूल अरबी, तव्हांजी ज़िंदगी जो कसम त बेशक इहे पंहिंजे नशे में अंधा थी पिया। पोइ सुबुह जे वक़्तु इन्हनि ते हिकु ख़तरनाक तंग थी। पोइ असां उन ॻोठ खे बर्बाद कयो ऐं असां उन्हनि जे मथां बाहि मां पकल ठिकरियुनि जो मींहुं वसायो। बेशक इन ई में अकुलमंदनि लाइ निशानियूं आहिनि ऐं बेशक इहो ॻोठ उन रस्ते ते आहे जेको अञा हली रहियो आहे। बेशक इन ई में मोमिननि लाइ निशानी आहे। كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين اي هذا شعيب جي قوم وارا به ظالم هوا اسان انن کا انتقام ورتو اي بيشڪ يي ٻئي گوٺ کُلي لستي تي آهن ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين اي تحقيق حجر وارن رسولن کے کوڑو سمجھو تفسیر ہجر شام حجاز جے وچ میں ایک وادی ہوئی ان میں قوم سمود رہندی ہوئی از تفسیر روح المانی وآتیناہم آیاتنا فکانو عنها معرضین اے اساں انہن کے نشانی دینیو پوئے انہن نشانی منجن کا انکار کیو وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین اے یہ بنا کے خوف خطرے جے جبلن کے تراشے گھر تیار کندا ہوا فاخذتهم الصيحة مصبحين او صبح جے وقت انہن کے خوفناک آواز پہتو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پوئے سندن مضبوط گھر ایں ملکیت کھین عذاب الہی کھا بچائے نہ سگیا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان پیدا کيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انن جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ بيشڪ قيامت ايندڙ آهي او توهان انن کي سونه نمونه سان درگذر ڪريو ان ربك هو الخلاق العليم بيشڪ توهان جو ربي خوب پیدا کندڙ جاندڙ آهي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم اي تحقيق اسان توهان کي الحمد شريف ۽ قران عظيم عطا ڪيو آهي لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين توهان کافرن جي دنیاوی سازو سامان ڏانهن متوجہ نہ ٿيو ۽ کافرن جي ایمان ناڻ تي غم نہ ڪريو ۽ توهان مؤمنن سان نرمي ڪريو وقل اني انا النذير المبين ۽ توهان فرمايو بيشڪ آئون صاف رجائندڙ آهيان كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين جيئن اسان تقسيم قدرن تي عذاب لاٿو يعني جن ماڻهن قران كريم کي ٽڪرا ٽڪرا ڪيو فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون پوء مونکي قسم آهي توهان جي رب جو اسين انهن سڀني کان عملن بابت سوال ڪنداسون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين پوء توهان اهي شرعي احڪامات ظاهر ڪريو جنهن جو توهان کي حکم ڪيو ويو آهي ऐं मुशरिकनि खां पासो करियो। बेशक असीं उन्हनि मज़ाक कंदड़नि खे तबाह कंदासीं, यानी जेके माण्हू अल्लाह ताला सां शिर्क कनि था, पोइ उन्हनि खे जल्दी ख़बर पइजी वेंदी। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ। اي بيشڪ اسين ڄاڻو ٿا ته تحقيق توهان جو سينو مبارڪ تنگ ٿئي ٿو انن جي ڳالهين ٻڌڻ سان، پوءِ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ऐं तारीफ़ करियो ऐं तव्हां सजदे कंदड़नि मां हुजो ऐं आख़िरी वक़्तु ताईं तव्हां इबादत ते साबित क़दम रहो।